Radyo Tiyatrosu. Hile ve Sevgi. Yazan Schiller. Türkçesi Zahide Özveren, Lütfi Ay. Radyofonik montaj Fatma Özcan. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçılara oynuyor. Miller İbrahim Delideniz. Miller'in karısı Saime Arcuman. Katip Wurm Kemal Bekir. Luisa Nedret Güvenç. Ferdinand Fuat İşan. Nazır von Walter Sami Ayanoğlu. Von Kalp Necdet Mahfi Ayral. Lady Milford Perihan Tedü. Teknik prodüksiyon Erkun Akura. İyileşiyor. Kızımın genç baronla adı çıkıyor. Ailemize söz gelecek. Nazır bunu haber alacak. Sözün kısası onu artık bu eve sokmayacak. Onu evine sen davet etmedin. Kızını da peşinden sen koşturmadın ki. Nazır babası işitirse genç baron hafif bir azarla bu işten sıyrılır. Sonra bütün kıyamet benim gibi zavallının başına kopar. Bunu bilmiyor muyum? Saçma, manasız. Senin başına ne gelebilir? Kim seni kabahatli bulabilir? Genç baronun kızına gönderdiği o güzel mektupları bir kerecik olsun okumalıydım. Delikanlının temiz niyetler yüktüğü gün gibi aşıklar. İşte fenası da bu ya. Hayır hayır, Allah beni kahretsin ki bu iş olmayacak. İşi sıcağı sıcağına halletmeli. Genç baron Ferdinand'la, evet, gidip onunla açıkça konuşmalıyım. Ne çabuk öfkeleniyorsun. Ferdinand'a haşin davranmamalı diye böyle söylüyorum. Ne de olsa Nazır'ı ne olur. Asıl bunun için bu iş halledilmeli ya. Eğer Nazır tam manasıyla dürüst bir babaysa bana teşekkür et der. Çabuk kırmızı kadife ceketimi fırçala. Nazır hazretlerine gideceğim. Ona diyeceğim ki oğlunuzun kızımda gözü var. Kızım oğlunuza eş olmaya layık değil. Ama onun kapatması olacak kadar da değersiz değil. İşte bu kadar, bana Miller derler. Buyurun. Günaydın Berker. Sizi tekrar görmek bizim için ne şeref. Bu şeref bana ait efendim. Bir asılzadenin girip çıktığı bu yere benim gibi kendi halinde adamların getireceği şeref ağzıma alınır. Neler söylüyorsunuz Bay Katip? Sayın Ferdinand ara sıra ziyaretleriyle bizi sevindiriyor diye hiç kimseyi hor görmeyiz. Matmazel Louise nerede? Yazık ki kızım zat halinizi görmek şerefine eremeyecek. Biraz evvel kiliseye gitti. Çok memnun oldum. Desenize bir gün onu yanımda dindar bir kadın olarak göreceğim. Evet. Fakat ne bileyim, sizin de fark etmiş olacağınız gibi, yani demek istiyorum ki iyidir. Fakat daha iyi kim istemez? Biricik evladının saadetine kim engel olmak ister? Anlatabiliyorum değil mi efendim? Allah kızımı mutlaka bir barones yapmak istediğine göre. Ne dediniz ne? Ben bu çeşit muameleye layık değilim efendim. Ben sizi her zaman sözünleri bir insan olarak gördüm. Kızınız hakkındaki düşüncelerim de söz kesilmiş gibi katliydi. İdaremi bildikten sonra evimi sıkıntısız geçindirecek bir mesleğim var. Nazır beni korur. Yükselmek istersem elimden tutacaklar da bulunur. Dostum, evvelce konuştuğumuz gibi geçen sonbaharda söylediklerimi bugün gene tekrarlıyorum. Kızımı zorlayamam. Senden hoşlanıyorsa ne âlâ, senden mesut olmaya baksın. İstemiyor mu? O da âlâ. Sözün kısası ben bu işe katiyen razı değilim. Kızım yükseklere layıktır. Kocam aldanıp razı olsa bile ben razı olmam. Baba nasihati kıza iyi tesir eder. Umarım ki beni iyi tanırsınız Bay Miller. Bak dostum, söyleyeyim de kurtulayım. Ben dosdoğru bir adamım. Kızıma vereceğim öğütler seni pek memnun etmez. Evlenmek için ona kimseyi tavsiye etmem. Hele seni hiç. Ha dur, daha sözüm bitmedi. Kızın babasından yardım bekleyen bir talibe müsaadenle ben çürük bir fındığı bile layık görmem. Ya peki. Peki. Teşekkür ederim Bay Miller. Ne diye teşekkür ediyorum? Oh, gitti. Bu çanak yalayıcı herif karşıma çıktıkça çıyan görmüş gibi oluyorum. Sanki bir kaçakçı bu aşağılık. Hey, küçük küçük yalancı fare gözü gibi gözler. Öne doğru çıkıp bir çene. Hayır, kızımı böyle bir serseriye dünyada vermem. Avucunu yalasın. Sen de Allah rızası için akıllı olman gereken yerde büsbütün aptallaşma. Demin neydi o yok barones yok kızım diye ne saçmalayıp duruyordun öyle. Eğer bir dedikodunun ertesi günü bütün şehirde yayılmasını istersen bu herifin kulağına fısılda. Bu musibete düşünmeden bir söz sarf ettin mi? Ağzından bir şey kaçırdın mı tamam. Dedikodu bir anda ortalığı sarar. Nazır da her şeyi öğrenir. Sen de başını belaya sokmuş olursun. Günaydın sevgili babam. Günaydın kızım. Günaydın. Hoş geldin. Ferdinand burada değil miydi? Artık bunu unuttuğunu sanıyordum. Beni affet babacığım. İstediğim sadece küçük bir şey. Onu düşünmek. Beni dinle Luisa. Keşke Ferdinand'ı hiç görmemiş olsaydın. Ferdinand'ın ne kadar benim olduğunu, sevgi tanrısının onu bana bir sevinç kaynağı olarak yarattığını herhalde bilmiyorsun. Onu ilk gördüğüm anda yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Nabızlarım daha canlı atıyordu. Kalbimin her vuruşu, her nefesim işte o sevgilin diye fısıldıyordu. Artık dünyayı görmüyordum. Fakat dünyanın hiçbir zaman bu kadar güzel olduğunu da hatırlamıyorum. Luisa, sevgili yavrum, benim ihtiyar bitkin ruhumu al. Her şeyimi al. Her şeyimi. Ama Ferdinand'ı Allah biliyor ya, onu sana vermek elimde değil. Anneciğim, babam halime acıyor ama ben onu şimdi hemen istemiyorum ki. Ferdinand'ı düşünmek bile ona sahipmişim gibi beni mesut ediyor. Luisa, Ferdinand geliyor. Ah, oh, nerelere saklansam. Pencereden mi gördün? Anneciğim ne olur gitme. Allah korusun şu halime baksana, ayıp. Baron hazretlerine bu kılıkta görmemem. Ya. Günaydın. Ne var Luisa? Solgunsun. Bir şeyim yok, hiçbir şeyim yok. Sen buradasın ya, geçti. Luisa'm beni hala seviyor mu? Benim kalbim dünkü gibi. Seninki öyle değil mi yoksa? Ben buraya sadece bir göz atıp mesut olduğunu görmek, sonra kendim de mesut olarak dönmek için koşmuştum. Ama hiç öyle görünmüyorsun. Ferdinand, bilsen söylediğin sözler bu halk kızına ne kadar güzel geliyor. O da ne demek? Bunu nasıl söylersin? Bana bak yavrum, sen benim Luisa'msın. Senden başka şey isteyen kim? Ya, sadece aşkımı düşünseydin böyle şeyleri aklından geçirmezdin. Ferdinand, gözlerimi yuvarlanacağım uçurumdan çevirmek istiyorsun. Ama ben ileriyi görüyorum. Seni bekleyen şan ve şöhreti, senin o parlak düşüncelerini, babanı, sonra da benim hiçliğimi düşünüyorum. Ferdinand, başımızın üzerinde keskin bir kılıç sallanıyor. Bizi ayırıyorlar. Bizi ayırıyorlar mı? Bu düşünceler nereden geliyor sana Luisa? Bizi ayırıyorlar ha. İki kalbi birleştiren bağı kim çözebilir? Ben bir asılzadeyim doğru. Ama sorarım sana, asaletim kainatın kuruluşundan daha mı eski? Evet, ben bir nazır oğluyum. Onun için de müstebit babamın miras bırakacağı lanetlerin tesellisini aşkından başka nerede bulabilirim? Ah, ondan, babandan ne kadar çok korkuyorum. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Senin sevginin azalmasından başka hiçbir şeyden. Bırak engeller dağlar gibi aramıza girsin. Ben onları Luisa'mın kolları arasına yükselmek için merdiven diye kullanırım. Üzülme. Senin hesabına her acıyı karşılarım. Yeter, yalvarırım, sus. Bilsen ümitlerin kalbimi nasıl parçalıyor. Luisa, bu ne demek? Ne oldu sana böyle? Ben bu güzel hülyaları unutmuştum. Mesuttum. Ama şimdi artık içimde rahat huzur kalmadı. Bir aşk ha? Oğlum Ferdinand aşık olsun. Hayır katip efendi, buna inanmam. Ekselans emrederlerse delilleriyle ispat edebilirim. Oğlumun ayak takımından bir kıza kur yapması, yaltaklanması, hatta duymadığı duyguları göstermesi, bunlar elden geldiği kadar hoş gelebileceğim şeyler. Fakat üstelik bir çalgıcı kızı diyorsun. Hı hı. Musiki muallimi Miller'in kızı. Güzel mi? Diyebilirim ki sarayın en başta gelen güzelleriyle boy ölçüşebilecek bir kız. Oğlum, hı hı. Bana bu kızla gözüm var gibi geliyor ha? Ne dersin? Fakat biliyor musun Worm? Oğlumun bu kızcağıza böyle bir zaaf duyması bende kadınların ondan kaçamayacakları düşüncesini uyandırıyor, ümitleniyorum. Sarayda bazı muvaffakiyetler elde edebilir. Eğer kıza ciddi bir niyeti varmış gibi görünüp onu bir takım yalanlarla aldatıyorsa bu da hala. Şunu da iyi bil ki ben bir şeye inandığım zaman kuvvetle inanırım, hiddetlendiğim zaman da adeta kudururum. Rakibini başından atmak için elinden geleni yaptığına hiç şüphem yok. Kızın yanında oğluma üstün gelmekte güçlük çekiyorsun. Onun için bu işte babasının yardım edebileceğini düşündün, öyle değil mi? Ekselans beni af buyursunlar, inanmayacaksınız ama bu işte kıskançlık bir rol oynuyorsa emin olun sözle değil, sadece gözle. Bu kıskançlığı kökünden kaldırmanı tercih ederim. Zaten yakında rakibinden güzel bir intikam almanın tadını da tadabileceksin. Yeni düşes gelince Lady Milford'un yalancıktan saraydan uzaklaştırılmış gibi davranması, bu yalanı tamamlamak için de birisiyle evlenmesi biraz evvel kabinede kararlaştırıldı. İtibarımın Lady Milford'un nüfuzuna bağlı olduğunu biliyorsun bu. Dük Milford için iyi bir koca arıyor. Bir başkası çıkabilir, alışverişi yapar, madamla birlikte prensin itimadını da kazanır. Onun kolu kanadı olur. Prensin ailemin çemberi içinde kalması için Ferdinand'ımın Milford'u alması lazım. Meseleyi iyice kavruyor musun Wurm? Ya kulaklarıma inanamıyorum. Ama galiba Nazır Hazretleri oğullarının yanında biraz acemi kalıyorlar. Korkarım ki oğlunuz bu teklifi reddeder. Şimdiye kadar bu böyle olacaktır diye başladığım herhangi bir planımı gerçekleştirmekte güçlük çekmedim. Fakat görüyor musun Wurm? Gene demin konuştuğumuz söze geldik. Ben oğluma hemen bugün öğleden evvel bu evlenme emrini vereceğim. Yüzünden iyi kötü bütün niyetleri anlaşılacaktır. Efendimiz, tekrar tekrar affınızı dilerim. Oğlunuzun size karşı kederli bir tavır takınacağını umarım. Bu da vereceğiniz nişanlı için olduğu kadar aldığınız nişanlı için de olabilir. Gelin daha güç bir denemeye girişin. Ona memleketin en yüksek, en güzel kızını seçin. Peki derse 3 sene kalebentliğe razıyım. Şeytan. Bakın işler nereye gelmiş. Kızına nasıl şaşkınlıkla ağzından çok şey kaçırdı. Pekala. Bu sabahtan tezi yok dediğini yapacağım. Yalnız ekselans unutmamalıdırlar. Ferdinand efendimin oğullarıdır. Merak etme bu. Hem hoşlanmadığınız bir gelini uzaklaştırmak için göstereceğim gayret mükafat olarak sana bir eş bulmaya yardım etmeme değer, öyle mi? O arada peki bu. Sadık kölenizim efendimiz. Korm. Demin sana söylediklerimi eğer gevezelik eder de, o zaman ekselans benim sahtekarlığımı ilan ederler. Heh. İşte mavi inci von Kalp. Bakın işler yolunda gidiyor. Ben çıkıyorum. Günaydın dostum. Rahat uyudunuz, iyice istirahat buyurdunuz mu? Şeref yap olmakta geciktiğim için beni affedin. Mühim işler çıktı da, yemek listesinin hazırlanması, davetiyeler, bugünkü kızak gezintisinin hazırlıkları. Bakın sahi az kalsın unutuyordum. Üstelik bu sabahki kabul resminde hazır bulunmam ve dük cenaplarına hava durumunu bildirmem lazım geldi. Demek dük cenaplarıyla konuştunuz. Tam 20,5 dakika azizim. Ya, öyleyse şüphesiz bana anlatacak yeni havadisleriniz vardır. Dük cenapları sarı renkte yünlü kumaştan bir ceket giymişlerdi. Yok canım. O halde benim size verecek daha mühim bir havadisim var. Lady Milford oğlum Ferdinand'la evlenecek. Haberiniz yok mu? Ya sahiden karar verildi mi? İmzalandı bile. Vakit kaybetmeden gidip Lady Milford'u oğlumun ziyaretini hazırlar ve bütün şehirde oğlum Ferdinand'ın evlenme haberini yayarsanız beni minnettar etmiş olursunuz. Memnuniyetle aziz dostum. Benim için bundan daha zevkli ne olabilir? Hemen koşuyorum. Hoşça kalın. 3 çeyrek saat içinde bütün şehir bu haberi duyacaktır. Şimdi Ferdinand'ımın bunu kabul etmesi lazım. Yoksa bütün şehre yalancı çıkarız. Emredin ekselans. Oğlum gelsin. Dışarıda bekliyordu zaten ekselans. Muhterem babacığım, beni emretmişsiniz. Wurm, bizi yalnız bırak. Ferdinand, epey zamandır seni tetkik ediyorum. Vaktiyle hayran olduğum o apaçık, o canlı gençliği artık sende göremez oldum. Yüzünde anlaşılmaz bir kederin izleri var. Sen dertlerini bana bırak sevgili oğlum. Bırak saadetin için ben çalışayım. Sen benim planlarımı tatbik etmekten başka bir şey düşünme. Bugün çok lütufkarsınız babacığım. Ferdinand, ben kimin hatırı için prensin gönlünü kazanayım diye bu tehlikeli yola atıldım. Dinle Ferdinand, bunları oğluma söylüyorum. Benden evvelki nazırı ortadan kaldırmakla kime yer hazırlamış oldum? Dinle de cevap ver bana Ferdinand. Bütün bunları kimin için yaptım? Herhalde benim için değil baba. O cinayetin kanlı gölgesi herhalde benim üzerime düşmemeli. Böyle bir alçaklığa sebep olmaktansa dünyaya gelmemek daha iyi. Ne dedin? Ne dedin? Ferdinand, hiddete kapılmak istemiyorum. Bana sadece iğrenç bir babayı hatırlatan mirası istemem ben. Dinle delikanlı, beni çileden çıkarma. Eğer kendi kafana gitseydin ömrünün sonuna kadar sokaklarda sürünürdün. Öyle olması tahtın ayakları dibinde sürünmekten çok daha iyidir. Ya, demek saadetini sana zorla kabul ettirmek icap edecek. 10 kişinin 1001 zahmetle kazanamadığı rütbeye sen oyun oynarken, hatta uyurken nail oldun. Parlak bir istikbal önünde uzanıyor. Hoşuna gitmiyor mu? Gitmiyor. Benim büyüklük, saadet hakkındaki düşüncelerim sizinkilere pek uymuyor da ondan herhalde. Sizin saadetinizin başkaları için felaket olmaması nadirdir. Benim saadet idealimse daha mütevazı. Yalnız bana ait. Bütün isteklerim de kalbime gömülü. Sen adam olmazsın. Karar vereceksin. Hem ama... de bugünden tezi yok. Evlenmeye karar vereceksin. Ama baba... Bırak şimdi bu lafları. Lady Milford'a senin namına bir kart gönderdim. Şimdi vakit kaybetmeden oraya kadar zahmet edecek. Kendisine nişanlısı olduğunu bildireceksin. Lady Milford'a mı? Milady, dük cenapları arzı hürmet ettiler ve size düğün hediyesi olarak şu pırlantaları gönderdiler. Bunlar doğrudan doğruya Venedik'ten geliyormuş. Onu hemen maliye hazinesine götürsünler. Derhal paraya çevrilmesini, bu paranın da yangından zarar gören 400 aileye dağıtılmasını emrediyorum. Milady, iyi işittin mi acaba? Evet, iyi işittim. Baş üstüne Milady. Gidebilirsin. Baron Ferdinand kabulünü bekliyorlar. Buyursun. Sizi rahatsız ediyorum madam. Sakın bir işinizden alıkoymuş olmayayım. Benim için sizinle görüşmekten daha mühim bir iş yoktur baron. Babamın emriyle geliyorum. Kendisine minnettarım. Size evleneceğimizi bildirmeye memurum. Babamın arzusu budur. Gönlünüzün arzusu da bu değil mi? Gönlümüzün arzuları nazırların, aracıların umurlarında bile değil. Sizin buna ilave edecek hiçbir sözünüz yok mu? Pek çok var milady. Şu kanepeye buyurmaz mısınız? Kısa keseceğim milady. Nedir söyleyin. Ben şerefli bir adamım. Bunu takdir etmekten aciz değilim. Bir asılzadeyim. Hep başkalarında da bulunan vasıflara temas ediyorsunuz. Niçin yalnız sizde bulunan daha büyük meziyetlerinizi söylemiyorsunuz? Burada onlara lüzum görmüyorum. Peki ama bu başlangıca ne mana vermeliyim? Beni sizinle evlenmeye zorlarsanız şerefimin bu işe razı olmayacağı manasını. Bu ne demek? Bu mu? Bu benim kalbimin, asaletimin, kılıcımın sesidir. O kılıcı size prens verdi. Prensin eliyle devlet verdi derseniz daha doğru olur. Kalbimi Allah'a, asaletimi de 5 asırlık tarihe borçluyum. Milady, siz çok güzel, çok zeki bir kadınsınız. Bunlar bir erkeğin takdir edeceği vasıflardır. Öyleyken nasıl oluyor da sizin gibi bir kadın kendisinde cinsiyetinden başka bir şey görmeyen bir prense vücudunu satabiliyor? Aynı zamanda da yüzü kızarmadan kalbini başka bir erkeğe veriyor. Doğrusu buna akıl erdiremiyorum. Ne söyleyeceğinizi de merakla bekliyorum. Öyleyse dinleyin beni. Bunları şimdiye kadar sizden başka kimseye anlatmadım. Bundan sonra da hiç kimseye anlatacak değilim. Ferdinand, ben zannettiğiniz gibi macera peşinde koşan bir kadın değilim. Ben de size bir prens kızı olduğumu, İskoçya kraliçesi Maria uğruna kendini feda eden talihsiz Thomas Norfolk'un soyundan geldiğimi hatırlatarak övünebilirim. Babam kralın mabeyincisiydi. Fransa kralı hesabına vatana ihanet suçuyla itham edildi. Bütün mallarımıza krallık el koydu, biz de memleket dışına sürüldük. Babamın başı uçurulduğu gün annem öldü. Ben 14 yaşında bir genç kız. Yanımda dadım, bir kutu mücevher. Annemin son nefesinde hayır dua ederek boynuma taktığı şu aile nişanı olduğu halde Almanya'ya kaçtım. Aradan ıstırap dolu 6 yıl geçti. Son elması yine de satıldı. Dadım öldü. Tam o sırada bahtım prensi Hamburg'a getirtti. Ben o zamanlar Elbe sahillerinde dolaşıyor, suya dalarak acaba önümde akan bu nehir mi yoksa benim acılarım mı daha derindir diye düşünüyordum. Prens beni gördü, peşimi bırakmadı. Yerimi öğrendi. Ayaklarıma kapanıp beni sevdiğine yemin etti. Yeter Milady, yeter. Daha fazla anlatmayın. Anlatacağım. Kollarımda zevkle kendinden geçen zalim prensin elinden devletin dizginlerini aldım. Vatanınız ilk defa olarak üzerinde insani bir elin varlığını duydu. Bana inanıp bağrıma yaslandı. Şimdi de asıl beni takdir etmesini istediğim tek adam beni övünmek. Gizli faziletlerimi hayranlık duygusunun çiğ ışığı altında birer birer ortaya serip lekelemek zorunda bırakıyor. Ben hapishanelerin kapılarını açtım. Ölüm kararlarını yırttım. Müebbet kürek cezalarını çok defa kalebentliğe indirdim. Şifa bulmaz yaralara hiç değilse uyuşturucu bir merhem sürdüm. Müthiş kudretli zalimleri yok ettim. Masumların kaybolan haklarını çok defa şuh bir gözyaşıyla kurtardım. Şimdi bana bütün bunlara mükafatını verebilecek yegane erkek geliyor. Bahtımın belki de çektiğim bütün ıstırapları gidermek için bana nasip ettiği erkek. Ama ben bir başkasını seviyorum Milady. Halk tabakasından basit bir kızı seviyorum. Louisa. Fakir bir çalgıcı kızı. Ferdinand von Walter. Kendinizi de beni de bir üçüncü insanı da mahvediyorsunuz. Bir üçüncü insanı mı? Biz birbirimizi mesut edemeyiz. Ama gene de mesut olacağız. Olmamız lazım. Babanızın acele verilmiş bir kararına kurbanız. Fakat bana zorla elini uzatan bir adamın kalbini asla elde edemeyeceğim. Zorla mı? Elini zorla uzatan mı dediniz? Kalpsiz bir eli zorlayabilir misiniz? Bir kızın bütün kainatı olan bir adamı elinden alabilir misiniz? Evet, çünkü mecburum. Size o kadar acıyorum ki aşkım bu acının yanında siliniyor. Fakat şeref ve haysiyetim buna daha fazla tahammül edemez. Evlenmemiz bütün memleketin ağzında. Bütün gözler bana çevrilmiş. Herkes benimle alay etmeye can atıyor. Prensin bir tebaası beni reddederse bu hakaret giderilemez. Kozunuzu babanızla paylaşın. Kendinizi müdafaa edebildiğiniz kadar edin. Bana gelince ben kararımdan vazgeçmeyeceğim. Ben bunun böyle olacağını söylemiştim. Neyim babacığım? Ben bunun böyle olacağını zaten biliyorum. Söylesene, neyi biliyordun ama? Ne var, ne oluyor? Ne olacak, felaket geliyor. Kıyamet senin başında kopacak. Şuna da bak, kıyamet benim başımda kopacakmış. Elbette senin başında kopacak, şom ağızlı. Ben sana söylemedim mi? Katip burun boşboğazlık etmiş. Ne münasebet, bunu da nereden çıkardın? Nereden mi çıkardım? İşte sokak kapısının önünde nazırın bir adamı dikilmiş beni soruyor. Bu Çanakkale'li herif elime bir geçse, ah bir elime geçse. Evet, bağır, çağır, küfret. Başımızdaki belayı sanki bunlar alır. Nasıl bir çare bulsak? Hadi bakalım inler, söylesene. Vakit geçirmeden Nazır'a gitmeliyim. Olanı biteni ben kendim anlatacağım. Babam buraya geldi mi? Nazır mı? Mahvolduk. İşte şimdi işimiz tamam. Louisa, ne pahasına olursa olsun sen gene benimsin. Korkuyorum. Dudakların titriyor. Gözlerin yerinden uğrayacakmış gibi. Hayır Louisa, korkma. Bu söylediklerim deli sözleri değil. Tam zamanında verilmiş bir kararla bunalan ruhum biraz nefes alıyor. Louisa, seni seviyorum. Sen benimsin, benim kalacaksın. Ha, işte bu. Saf, masum insanların evinde. Oğlum babaya itaati öğrendiği yerde, öyle mi? Bunu bırakın şimdi. Kızın babası sen misin? Şehir mandosundan Miller. Sen de annesi, öyle mi? Evet. Kızınızı dışarı çıkarın, fenalık geçiriyor. Lüzumu yok. Ben onu şimdi ayırtırım. Nazır'ın oğlunu ne zamandan beri tanıyorsun? Nazır'ın oğlunu hiç düşünmedim. Ama Ferdinand von Walter Kasım'dan beri beni ziyaret ediyor. Ona tapıyorum. Ondan teminat aldınız mı? Evet. Sen çılgınlıklarla itiraf etmek için sıranı bekle. Cevap bekliyorum. Aşkına sadık kalıcına yemin etti. Yeminini de tutacak. Ben de aynı yemini ettim. Size borcunu her seferinde peşin ödüyordu değil mi? Bu sualinizi iyi anlayamadım. Demek istiyorum ki her ticaretin kazançlı bir tarafı vardır. Sen de bu lütufları herhalde karşılıksız göstermemişsindir. Yoksa sadece yatıp kalkmak size yetiyor mu? Kızım bayıldı. Luisa, Luisa bayıldı. Baba, bir zamanlar benden isteyebileceğiniz bir hayat vardı. İşte onun karşılığı ödendi. Evlatlık vazifesinin borç senedi yerde yatıyor. Ekselans, çocuk babanın eseridir. Af buyurun, kızını kötü bir kız saymak babayı tokatlamakla birdir. Biz böyle biliriz hani. Af buyurun. Ekselansınız, bu memlekette her şeye hükmederler. Fakat burası benim kulübem. Şayet makamınıza bir dilekçe getirecek olursam en derin saygılarımı sunarım. Ama kaba misafiri de kapı dışarı ederim. Af buyurun. Ne dedin? Ekselansı, yalnız düşündüklerimi söyledim. Af buyurun. Ay rezil vay. O küstah düşüncelerin sana zindanı boylatacak. Çabuk mahfızları çağırın. Kadın, sen kendi kızına bak. Ben Dük'ü görmeye gidiyorum. Dük'ü mü? Hey, oradakiler. Buradakiler. Hükümdar namı hepsini tevkif edin. Delikanlı, sen de kızın yanından çekil. Baygın olsun olmasın tevkif edin. Dokunmayın ona. Baba, o zincire vurulacak ama benimle, Nazır'ın oğluyla beraber. Hala kararınızda ısrar ediyor musunuz? O zaman bu teşhir daha da eğlenceli olur. Hadi bu iş bitsin artık. Baba, sevgilimin şerefiyle oynamaya müsaade etmektense onu öldürürüm, daha iyi. Hala ısrar ediyor musunuz? Kılıcın keskinse hiç durma. Ulu tanrım, sen şahidimsin. Başvurmadığım insanca hiçbir çare kalmadı. Pekala öyleyse, siz onu zindana götürün. Ben de bu sırada bütün şehre nasıl saray nazırı olunduğu hakkında güzel bir hikaye anlatayım. Dedi Ferdinand! Ferdinand! Kızı serbest bırak. Korktuğum çıktı efendimiz. Zor coşkun aşıkları daima çileden çıkarır ama hiçbir zaman yola getirmez. Bütün ümidimi bu teşebbüse bağlamıştım. Diyordum ki kız lekelenecek olursa Ferdinand ondan vazgeçmek zorunda kalacaktı. Çok güzel. Fakat bunun için Luisa gerçekten lekelenmeliydi. Bu iş nasıl yapılabilirdi? Onu kızdan şüphelendirmeye bakın. İster doğru olsun ister yalan, bir buğday kadar maya bütün bir hamur yağını ekşitmeye yeter. Peki ya baba, bu buğday kadar mayayı nereden bulmalı? Öyleyse beni dinleyin. Ferdinand'ı hileyle bağlarız. Kıza karşı da bütün nüfuz ve kudretinizi kullanırız. Ona üçüncü bir şahsa hitaben bir aşk mektubu yazdırırız. Ha? Bunu da kurnazlıkla Ferdinand'ın eline geçirtiriz. Sanki kız hemen oturup o mektubu yazacakmış gibi konuşuyorsun. Bana tam selahiyet verirseniz yazmaya mecbur olur. Çalgıcıyla da istediğimiz gibi oynayabiliriz. Onu gizlice hapsettiririz. İşi çabuk bitirmek için annesi de beraber götürülebilir. Ağır ithamlardan, dar ağacından, kürek cezasından bahseder. Tek kurtuluş çaresi olarak da kızının yazacağı mektubu ileri süreriz. Peki ya oğlum? O bunları fark etmez mi? Büsbütün çileden çıkmaz mı? Bu işi de bana bırakın efendimiz. Bütün aile bu işi gizleyeceklerine dair, hileyi açığa vurmayacaklarına dair kitaba el basıp yemin etmeden karı koca serbest kalamaz. Yemin mi? Yemin ne işe yarar sersem? Bize göre hiçbir şey efendimiz. Ama bu türlü insanlar için her işe yarar. Göreceksiniz, bu yoldan ikimiz de ne incelikli hedefe varacağız. Şimdi bir mesele kalıyor. Bu mektup kime hitaben yazılmış olmalı? Kızı kiminle dile düşürmeliyiz? Tabii oğlunuzun vereceği karara göre her şeyini kaybedebilecek veya kazanabilecek biriyle. Ben von Kalk'ten başkasını göremiyorum. Tamam. Ekselans bu işle ve çalgıcının tevkifiyle meşgul oldukları sırada ben de gidip şu aşk mektubunu yazdırayım. Yalvarırım sana devam etme. Artık ben hiçbir zaman Mesud olacağıma inanmıyorum. Bütün ümitlerim söndü. Benimkiler de aksine kuvvetlendi. Babam öfkeli. Bütün silahlarını üzerimize çevirecek. Eninde sonunda beni kendisine karşı gelmek zorunda bırakacak. Artık evlatlık vazifeme bağlı kalabileceğimi sanmıyorum. Öfke, ümitsizlik bana işlediği cinayetin sırlarını açığa vurduracak. Oğul babasını celladın eline teslim edecek. Tehlike son haddine vardı. Sevgimin bir dev hamlesi yapabilmesi için en büyük tehlikeyi göze almak lazımdı. Dinle Louisa. Ben gidip kıymetli neyim varsa hepsini paraya çevireyim. Babamın hesabından bankadan para da çekerim. Bir haydudu soymak caizdir. Zaten bütün hazineler bu vatanın kanıyla ödenmiş değil mi? Gece yarısı saat tam birde kapınızın önünde bir araba duracak. Hemen kendini bu arabaya at. Kaçarız. Babanın lanetleri de peşimizden gelecek değil mi? Hayır. Bak sevgili Ferdinand, bırak bu anın kahramanı da ben olayım. Cemiyet kanunlarını parçalayan, ebedi nizamı alt üst eden bu birleşmeden vazgeçmek istiyorum. Günahkar olan benim. Sana kaçarız diyorum Louisa. Benimle beraber gelmeyecek misin? Vazifem burada kalmayı, ıstırap çekmeyi emrediyor. Yalan. Yalan söylüyorsun. Seni buraya bağlayan başka bir şey var. Ziyan yok, öyle farz edin. Böylelikle daha az acı çekersiniz. Ateşli bir aşka karşılık soğuk bir vazife duygusu ha? Beni bu masallarla mı aldatacaksın? Hayır, seni buraya bağlayan başka bir şey var. Annemle babam acaba nerede kaldılar? Babam birkaç dakika sonra döneceğini söylemişti. Halbuki aradan tam 5 saat, 5 korkunç saat geçti. Hayırlı akşamlar küçük hanım. Konuşan da kim? Yoksa Nazır'ı mı arıyorsunuz? Artık burada değil Katip Bey. Hayır küçük hanım, sizi arıyorum. Beni babanız gönderdi. Babam mı? Babam nerede? Hiç de bulunmak istemediği bir yerde. Allah korusun, çabuk söyleyin babam nerede? Madem öğrenmek istiyorsunuz söyleyeyim. Kulenin zindanında. Bu da mı başımıza gelecekti? Kulenin zindanında ha? Peki neden orada? Dükün emriyle. Dükün mü? Evet. Nazır'ın şahsında hükümdarlık makamına hakaret ettiği için. Ne dediniz? Ne diyorsunuz? Dük bu hakareti herkese ibret olacak şekilde cezalandırmaya karar vermiş. Ya, hükümdarlık makamına hakaret. Ne ince bir buluş. Peki ya Ferdinand? Ya Lady Milford'la evlenecek ya da mirastan mahrum kalıp kovulmayı tercih edecek. Ya, annem nerede? Kadınlar hapishanesinde. Acaba bana verecek daha başka bir havadisiniz yok mu? Hemen söyleyin. Artık her şeyi dinleyebilirim. Hmm, olup bitenleri artık biliyorsunuz. Beni dinle sefil. Sen cellattan ders almış olmalısın. Hadi söyle. Bırak bu ezici yük birden üzerime çöksün. Babamı bekleyen akıbet nedir? Dükü tahkir davası. Yani suçlu için ölüm dirim davası. Ama tabii bunun da bir çaresi var. Neymiş bakalım o çare? Babanızın da istediği. Babamın da istediği mi? Nasıl bir çare? Sizin için kolay bir çare. Benim için namussuzluktan daha güç bir şey yoktur. Ferdinand'ı serbest bırakırsanız. Onu serbest bırakırsam mı? Bana zorla yaptırılan bir şeyi isteğime mi bırakıyorsunuz? Demek istediğim o değil matmazel. Ferdinand sizden evvel kendi isteğiyle bu işten çekilmeli. Bunu yapamaz. Bu neticeyi temin edecek insan olmasanız size müracaat edilir miydi? Ferdinand'ı benden nefret etmeye zorlayabilir miyim? Deneyelim bakalım. Otursanıza. Oturun oturun. Şimdi yazın. İşte hokka, kalem, kağıt. Çak, gene ne planlar kuruyorsun? Ne yazayım, kime yazayım? Babanızın celladına. Sen kalplere işkence etmeyi ne güzel biliyorsun. Evet evet evet, yazın yazın. Efendimiz, yazıyor musunuz? Evet. İşte sizi görmeyeli 3 gün, dayanılmaz 3 uzun gün geçti. Bu mektup kime gidecek? Babanızın celladına. Aman yarabbi. Ama kabahat bende değil, Ferdinand'da. Bütün gün tazı gibi, tazı gibi peşimi bırakmıyor, beni gözetliyor. Alçaklık. Görülmemiş, işitilmemiş alçaklık. Bu mektup kime hitaben yazılıyor? Babanızın celladına. İstediğinizi yapın, hiçbir zaman bunları yazmayacağım. Siz bilirsiniz matmazel, siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz, keyfinize kalmış bir şey. Ben gidiyorum. Hayır, hayır, gitmeyin. Gitmeyin, yazdırmaya devam edin. Artık hiçbir şey düşünmüyorum. Şeytanın hiledeki kudretine boyun eğiyorum. Evet evet evet. Nerede kalmıştık? Tazı gibi peşimi bırakmıyor, beni gözetliyor. Yazdınız mı? Devam edin. Dün Nazır bizdeydi. Şu iyi kalpli Ferdinand'ın şerefimi korumaya çalışması görülecek şeydi doğrusu. Mükemmel, mükemmel. Devam edin. Ben kahkahalarla gülmemek için bayılmış gibi yapmaktan başka çare bulamadım. Ama yarabbi. Fakat artık bu oyunlara dayanamayacağım. Ondan bir kurtulabilseydim. Ondan kurtulabilseydim. Yarın benden ayrıldığı zamanı gözetleyin ve bildiğiniz yere gelin. Bildiğiniz yere yazdınız mı? Hepsini yazdım. Bildiğiniz yere gelin. Sevgili Luisa'nızın yanına gelin. İmza Luisa. Şimdi yalnız adres kaldı. Mabeyinci von Kalp Hazretlerine. Bu iğrenç satırlar kalbime ne kadar yabancıysa bu isim de kulaklarıma o kadar yabancı. Buyurun efendim. Elinize verdiğim şey şerefim, Ferdinand'ın mukadderatı, bütün saadetimdir. Ben artık yeryüzünde dilenciden başka bir şey değilim. Katip efendi, işiniz bitti mi? Küçük bir zahmet daha matmazel. Benimle kiliseye kadar gelip bu mektubu kendi isteğinizle yazdığınıza dair dini şartlara uyarak yemin etmeniz lazım. Allah'ım, Allah'ım, cehennemlik eserleri mühürlemek için de senin mührün mü lazım? Peki gidelim, o da tamamlansın. Aziz dostum, beni görmek istemişsiniz. Bir alçağın kafasını koparmak istedim. Von Kalp, şu mektup geçit resminde cebinizden düşmüş olmalı. Hı? Bereket versin, bulan da ben oldum. Siz mi? Evet, çok garip bir tesadüfle. Bakın, okuyun. İyi bir aşık olamıyorsam da belki iyi bir arabulucu olurum. Peki ama çekin o tabancayı burnumun dibinden. Sabırlı olun aziz dostum. Mektuptaki haberler iyiye benziyor. Bulup getirdiğim için hakkım olan mükafatı isterim. Azizim, aklınızı başınıza toplayın. Aklım başımda. Hatta senin gibi bir serseriyi öteki dünyaya yollamak için belki de lüzumundan fazla aklım başımda. Al, şu mendili tut. Ne? O vermişti. Mendil düellosu mu? Siz çıldırdınız mı? Ne zannediyorsunuz? Şu mendilin ucunu tut diyorum sana. Korkak, yoksa hedefi şaşıracaksın. Alçak, nasıl da titriyor. Beynine ilk defa yeni bir şey gireceği için Allah'a şükretmen lazım, aşağılık herif. Yo, dur bakalım. Kaçmak yok. Müsaade edemem. Nasıl, bu odada mı baron? Sanki sur dibine gitmek zahmetine değermişsin gibi. Bu odada kurşun daha iyi patlar. Bu dünyada ilk defa biraz gürültü çıkarmış olursun. Hadi nişan al. Demek siz kıymetli canınızı bu şekilde tehlikeye atmak istiyorsunuz. Delikanlı, parlak istikbalinizi düşünün. Nişan al diyorum sana. Bu dünyada artık yapacak işim kalmadı benim. Peki, nasıl emrederseniz efendim. Tamamıyla emrinizdeyim. Ama yalnız Allah aşkına şu tabancaları ortadan kaldırın. Alçak. Eğer senin yüzünden artık iffetini kaybettiyse, benim kendimi ilah gibi hissettiğim yerde sen sefahata daldınsa, öbür dünyada gazabıma uğrayacağına cehenneme sığın daha iyi. Bu genç kızla işi nereye kadar vardırdın? Hadi itiraf et. Bırakın beni, bırakın. Size her şeyi açıkça anlatacağım. Söyle. Onunla aramda hiçbir şey, ama hiçbir şey yok. Ama ne olur bir dakikacık sabredin. Sizi aldatıyorlar. Söyle yoksa gebereceksin. Aman Dieu, Allah'ım. Hadi. Söyleyeceğim. Evet söyleyeceğim. Fakat beni dinleyin. Babası, ha? Kendi babası. Kızını sana peşkeş mi çekti? Doğru söyle yoksa öldürürüm. Ama deli gibisiniz, bir şey dinlemiyorsunuz ki. Ben onu ömrümde bir kere olsun görmedim. Onu tanımıyorum bile. Hakkında hiçbir şey de bilmiyorum. Hiç görmedin, onu tanımıyorsun ha. Hakkında da hiçbir şey bilmiyorsun. Kızcağız senin yüzünden mahvoldu, sen onu inkar ediyorsun. Hem de bir nefeste. Defol, gözüm görmesin. Aşağılık herif. Barut senin gibi sefirler için icat edilmedi. Mabeyinci von Kalp, Dük Hazretlerinin bir emrini getirmişler, dışarıda bekliyorlar. Kim, ne dedin? Aman ne iyi. Bu çeşit mahluklar laf taşımak için yaratılmışlardır. Hoş geldi, sefa geldi. Aa, buraya bak, bütün adamlarımı da topla. Baş neferim. Buyurun von Kalp Hazretleri. Milady, haşmetli hükümdarımız bu akşam garden parti mi verilecek, yoksa Alman komedyası mı oynanacak diye soruyorlar. Beni bunu öğreneyim diye gönderdiler. Herhalde ikisinden biri. Bu arada şu kartlı hükümdarınıza yemekten sonra ağız tatlandırmak için götürün. Öfkelisiniz Milady. Evet. Onun için burada söylenecek sözler daha samimi, daha açık olacak. Okuyun okuyun. Yazdıklarımın iki kişi arasında kalmasını ben de istemem. Peki okuyayım. Efendimiz, sizin pek düşüncesizce bozduğunuz bir mukavele artık beni bağlayamaz. Sevgim memleketimizin saadetine bağlıydı. İhanet 3 sene sürdü. Gözlerimdeki perde şimdi düştü. Tebaanızın gözyaşlarıyla yıkanmış lütuflardan iğreniyorum. Bana beslediğiniz ve artık karşılığını göremeyeceğiniz sevgiyi gözyaşı döken milletinize, memleketinize verin. Ve bir İngiliz prensesinden Alman halkınıza acımayı öğrenin. Bir saate kadar hududu aşmış olacağım. Lady Milford. Allah esirgesin aziz ve muhterem efendim. Bunu yazan kadar götürenin hayatı da tehlikeye girebilir. Demek endişen bu Sadık Göle. Ne yazık ki sen ve senin gibilerin başkalarının düşüncesizce hareketlerini sadece anlatmak yüzünden mahvolduklarını biliyorum. Bana kalırsa bu pustayı bir keklik böreğinin içine koymalı. Böylelikle haşmetli hükümdar onu tabaklarında bulmuş oldular. Mon Dieu, ne cüret. Düşünün bir kere Milady, kendinizi nasıl gözden düşüreceğinizi düşünün. Peki bu pusulayı doğrudan doğruya Dük Hazretlerinin ellerine mi vereyim? Evet zavallı mahluk, haşmetli ellerine. Haşmetli kulaklarına da günah çıkarmaya yan ayak gidemeyeceğim için bir işçi gibi gündelikle çalışacağımı, böylelikle onu avucumda tutmuş olmanın lekesinden kendimi kurtaracağımı söylersin. Mısın yavrum? Peki niçin böyle yapyalnız karanlıkta oturuyorsun? Asıl yalnızken yalnız değilim baba. En sevgili misafirlerim etrafımda. Her şey böyle kararınca beni görmeye geliyorlar. Kızım bunlar ne biçim laflar? Çetin bir savaştan çıktım. Didişme sona erdi. Keşke ağlayıp inleseydin. O halin daha çok hoşuma giderdi. Babacığım, şu mektubu sahibine götürür müsünüz? Kime çocuğum? Kime yazabilirim? Kızım ben bu mektubu açıyorum. Sen bilirsin. Aldatıldın Ferdinand. Eşi görülmemiş bir kahpeli kalplerimizin bağını parçaladı. Fakat müthiş bir yemin dilimi bağlıyor. Babam da her tarafa hafiyeler saldı. Bununla beraber cesaretin varsa sevgilim, ben hiçbir yeminin dilimizi bağlayamayacağı, hiçbir hafiyenin ayak basamayacağı başka bir yer biliyorum. Neden beni böyle süzüyorsun baba? Hepsini okusana. Fakat Louisa'nın Allah'tan başka hiçbir şeyin aydınlatmadığı o karanlık yolu takip edecek kadar cesaretin olmalı. Yalnız sevgin sana rehberlik etmeli. Bütün ümitlerini, bütün o korkunç istekleri evde bırakmalısın. Yalnız kalbin sana bu işte yardım edebilir. Razı mısın? O halde Karmelitler Kulesi'nin çanını gece yarısını vurduğu zaman kalk ve yola çık. Korkuyor musun? Öyleyse erkekliğinin yanındaki kuvvetli sıfatını çiz. Çünkü bir kız seni utandıracaktır. Şimdi beni dinle kızım. Çılgınlığı bırak. Nereye istersen oraya gidelim. Allah kimseyi aç bırakmaz. Rızkımızı her yerde verir. Kemanımı dinleyecek olanları da gönderir. Evet, her şeyi kaybetsek bile unut. Unut. İşte geldi. Kim? Mektubu götürmene lüzum kalmadı. Sakla onu baba. Denemişsiniz. Burada ne arıyorsunuz baron? Akşamlar hayır olsun Milla. Ne istiyorsunuz? Buraya niçin geldiniz? Nasıl oluyor da buraya gelişim hayret uyandırıyor? Gidiniz baron. Kalbinizde insanlıktan bir tek kıvılcım kaldıysa, sevdiğinizi söylediğiniz insanın katil olmak istemiyorsanız buradan kaçınız. Bir saniye daha kalmayınız. Ama ben bugün kızına sevinçli şeyler söylemek için geldim. Nihayet ümitlerim gerçekleşti. Sevgimize en büyük engel olan Lady Milford memleketten kaçmış bulunuyor. Babam gönlümün istediği kızı almama razı oldu. Kader bizi kovalamaktan vazgeçti. Talih yıldızımız parlamaya başlıyor. Verdiğim sözü tutmak, nişanlımı nikaha götürmek için buraya geldim. Duyuyor musun kızım? Kırılan ümitlerinle nasıl alay ettiğini işitiyor musun? Alay mı ediyorum sanıyorsun? Şerefim üzerine söylüyorum ki alay değil. Anlattıklarım hep gerçek. Tıpkı Louisa'nın sevgisi gibi. Şaşılacak şey doğrusu. Doğru söze inanılmayan bir yerde yalan geçerekçe olmalı. Demek benim sözlerime inanmıyorsunuz. O halde şu elimdeki yazılı şeylere inanacaksınız. Bu hareketinizin manası nedir baron? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. O beni çok iyi anladı. Bakın ölü gibi sapsarı. Bu mektubu Von Kalb'e sen mi yazdın? Yanlış ellere düştü diyeyim. Cevap istiyorum, bu mektubu sen mi yazdın? Gülünç. Çok gülünç şey doğrusu. Babasını da aldatmış. Hadi gerçek ve kadir tanrı adına yemin et, bu mektubu sen mi yazdın? Ben yazdım. Bir ricam daha var Louisa. Son bir rica. Başım ateş içinde yanıyor. Hararetimi söndürecek bir şey içmek istiyorum. Bana bir bardak limonata yapar mısın? Peki. Sevgili baron, size bütün kalbimle acıdığımı itiraf edersem acınız biraz hafifler mi acaba? Bu sözleri bırak Miller. Miller, ilk defa evine, bu eve nasıl geldiğimi bile şimdi pek hatırlamıyorum. Acaba niçin gelmiştim ben buraya? Nasıl baron, benden flüt dersi almak istediğinizi hatırlamıyor musunuz artık? Evet. Kızını gördüm. Dostum sen sözünü tutmadın. Yalnızlık saatlerim için bana gönül rahatlığı, huzur, sükun verecektin. Beni aldattın. Başımı derde soktun. Hay. Korkma ihtiyar. Senin kabahatin yok. Her şeyi bilen Allah bunu da biliyor. Ah, o uğursuz flüt dersi. Keşke hiç aklıma gelmez olaydı. Bu limonata da nerede kaldı? Gidip bakayım. Acelesi yok sevgili Miller. Hele baba için hiç acelesi yok. Gitme. Başka ne sormak istiyordum? Ah, evet. Louisa senin biricik kızın. Başka çocuğun yok değil mi? Yok başka çocuğum. Yok baron. Zaten istemiyorum da. Bu kız bana yetiyor. Ya. Ha, aklıma geldim Miller. Sana olan borcumu vermemiştim. Buyur al. Bu ne demek? Oh, baron siz beni ne sanıyorsunuz? Siz de alacağım olsun. Bana böyle hakaret etmeyin. Birbirimizi son defa görmüyoruz ya. Bilinmez. Sen şunu al hele. İnsan ne kadar yaşayacağını bilemez ki. Al şunları. Ama bunlar altın. Efendimiz, ben dosdoğru bir adamım. Beni kötülüğe alet etmek istemiyorsunuz değil mi? Çünkü Allah bilir ya, bu kadar çok para doğru yolda kazanılmaz. Gönlün rahat olsun Miller. Buyurun. Limona asla lütfen söyleyin. Ha, az kalsın unutacaktım. Sevgili Miller, bir şey rica edebilir miyim? Bana küçük bir hizmette bulunmak ister misiniz? Bir değil bin hizmetinize koşayım, emredin. Babama kadar gider misiniz? Bizzat onu görmeye lüzum yok. Söyleyeceklerimi kapıdaki uşaklardan birine söyleseniz de olur. Bu akşam benimkilerle gelen babama ait bir mektup. Evet. Belki acele bir iştir. Baş üstüne baron. Babacığım bu işi ben de pekala yapabilirdim. Yok. Olmaz kızım bu karanlıkta. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Limonataya ne koyuyorsunuz? Biraz şeker. Şekeri azdı da. Birkaç yudum da sen içer misin? Al. Teşekkür ederim. İç. İç biraz daha iç. Merci. Ferdinand, kalbimi ne kadar kırdığını bilsen. Bir gün gelecek Ferdinand. Artık gelecek günlerle işimiz yok. Evet, bir gün gelecek. Bu akşamı düşünerek için sızlayacak. Neniz var? hararetim var. Kalbim sıkışıyor. Biraz hava. Hava almak istiyorum. Limonata için ferahlık verir. Evet, ferahlık verir. Çekil Luisa, çekil. Bu tatlı bakışlarını benden çevir. Ölüyorum. Bir defa daha Luisa. İlk defa öpüştüğümüz gün, Ferdinand diye kekelediğin, yanan dudaklarında bana ilk defa sen diye hitap ettiğin günkü gibi. O anda sonsuz, anlatılmaz bir sevincin tohumu açılmaya hazır bir çiçek gibi koncalanmıştı. O anda sonsuzluk güzel bir Mayıs günü gibi gözlerimizin önünde uzanıyordu. O zamanlar en mesut insan bendim. Ah, Luisa, Luisa, niçin yaptın bunu? Ağlayın, ağlayın Ferdinand. İstırabınız bana karşı öfkenizden daha adil olacaktır. Ağlanıyorsun. Bunlar öfkemi yatıştıracak yaşlar değil. Senin sadakatsizliğin için akıttığım yaşlar. Kötülük meleklerden gelirse bütün tabiat yas tutmalıdır. Sabrımı tüketmeyin Ferdinand. Bende de herkes kadar ruh metaneti var. Fakat bu deneme insanlık hudutlarını aşmamalıdır. Bir kelime daha söyleyeceğim, sonra ayrılalım. Korkunç bir kader kalplerimizin dilini dolaştırdı. Ağzımı açabilseydim Ferdinand, sana öyle şeyler, öyle şeyler söyleyebilirdim ki. Fakat zalim kader sevgim gibi dilimi de bağlıyor. Beni adi bir sokak kızı yerine koymana bile tahammül etmek zorundayım. Dur. Nasılsın? Bir şeyin yok ya Luisa. Niçin soruyorsunuz? Bu yalanla dünyadan göçseydin sana acırdım da sana ondan. Sana yemin ederim ki Ferdinand. Luisa. Von Kalbi sevdim. Artık bu odadan dışarı çıkamayacaksın. İstediğinizi sorun. Artık size cevap veremeyeceğim. Ölümsüz ruhun için bu zahmete katlan. Von Kalbi sevdin mi? Artık bu odadan dışarı çıkamayacaksın. Yok, diyorum. Vermeyeceğim. Luisa, Von Kalbi sevdin mi? Çok geçmeden Tanrı'nın huzuruna çıkmış olacaksın. Ne oluyor bana? Yoksa zehir mi? Ferdinand. Evet. Limonatayı ölümün şerefine içtik. Ferdinand, sen de mi? Sen de mi içtin? Yok, artık susamam. Ölüm bütün yeminleri ortadan kaldırır. Ben masum ölüyorum. Luisa, hala mı yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum, yalan değil. Bütün hayatımda yalnız bir kere yalan söyledim. O da Von Kalbe o mektubu yazdığım zaman. O mektubu bana baban yazdırdı. Affet Ferdinand, beni zorladılar, affet. Luisen ölümü tercih ederdi. Ama babam çok tehlikeli, çok kurnaz davrandılar. Çok şükür Tanrı'ya. Zehirin tesirini henüz duymuyorum. Niçin kılıcını çekti? Babam. O da bizimle ölmeli ki Allah gazabını asıl suçlunun üzerine indirsin. Ölüyorum Ferdinand. Ulu Tanrım seni de onu da affetsin. Luisa. Ölüm halinde bile ne kadar güzel. Kalbi yumuşayan Azrail bile bu sevimli yüzü incitmekten korkarak okşamış. Bunca tatlılık maske değildi. Yapmacık değildi. Ölüme bile dayandı. Buyurun Ekselans. İşte bu. Kendisi bu. Bu ne? Luisa niçin yerde yatıyor? Luisa. Oğlum. Bu mektuplara bir türlü inanmak istemiyorum. Madem inanmıyorsun öyleyse gör. İşte biraz daha içiyorum. Oğlum. Niçin bunu yaptın? Evet. Tabii. Bu işin hesabına uygun olup olmadığını sana önceden sormam lazımdı. İtiraf ederim ki kalplerimizin bağını kıskançlıkla parçalamak için bulunan hile çok kurnazca düşünülmüş. Hayran olunacak bir hile. Evet. Hesabını yapan bu işin ustasıymış. Yavrum, evladım. Zehir. Zehir içirmişler demek. Kızım, Luisa. Ben masumum. İşte şuna teşekkür et. Aman yarabbim. Kısaca söylüyorum baba. Kelimeler benim için çok kıymetli olmaya başladı. Hayatım elimden alındı. Alçakça alındı. Hem de sizin tarafınızdan. İşte bu cinayetin en büyük, en iğrenç kısmını herkesin önünde sana yüklüyorum. Altından nasıl kalkacağını kendin düşün. Ey bunu tanırım. Bu ruhların hesabını benden değil. Bundan, katibin burnundan sor. Benden mi? Evet, alacak senden. Senden. O yılanca ölü bana sen verdin. Bütün suç senin. Benim mi? Güzel. Güzel. Çok güzel doğrusu. Benim ha? Ferdinand benim oğlum muydu? Ben mi sana emrediyordum? Suç benim ha? Peki, peki. Bütün suçu üzerime alıyorum. Artık mahvolmaya razıyım. Ama sen de benimle beraber mahvolacaksın. Duyun, işitin. Bütün sokaklarda bu cinayeti ilan edin. Adaleti uyandırın. Muhafızlar, beni yakalayın. Beni götürün. Öyle sırları açığa vuracağım ki işitenlerin tümleri ürperecek. Bunu yapacak mısın? Çok yapacağım. Öfke beni çılgına çevirdi. Seni de senin bu. Ben de bir çılgın gibi davranacağım. Dar ağacına ikimiz beraber gideceğiz. Seninle beraber öleceğimi düşündükçe seviniyorum. Tutun, dışarı çıkaralım. Dışarı, dışarı açılın. Çıldırdın. Çıldırdın. Dışarı çıkaralım. Katil, uğursuz altınların senin olsun. Evladımı benden bunlarla satın almak istiyordun ha? Arkasından gidin. Arkasından gidin, ümitsizliğe kapıldı. Bu parayı onun için saklayın. Luisa. Luisa, ben de geliyorum. Bırakın, yanında öleyim. Oğlum, Ferdinand. Yıkılmış bir babaya son bir bakışta yok mu? Son bakışım Tanrı'ya aittir. Yaradan da, yaradılan da beni terk ediyor. Son bir bakışta mı beni teselli etmeyecek? Elimi... Bana elini verdi. Bana elini uzattı. Demek beni affetti. Artık beni tevkif edebilirsiniz. Radyo tiyatrosu bitti. Hile ve Sevgi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Şiller. Türkçesi Zahide Özveren, Lütfi Ay. Radyofonik montaj Fatma Özyen. Zihni Küçümen mikrofona koydu, şehir tiyatrosu sanatçılara oynadı. İbrahim Delideniz Miller. Saime Arcuman Miller'in karısı. Kemal Bekir Katip Wurm. Nedret Güvenç Luisa. Fuat İşan Ferdinand. Sami Ayanoğlu Nazır von Walter. Necdet Mahfi Ayral von Kalp. Perihan Tedü Lady Milford rollerindeydiler.